ำว่ากุศลนั่นท่านแปลว่าความฉลาดบุญนั่นหมายถึงความสุขแต่ที่ว่าสร้างบุญสร้างกุศลก็คือกุศลฉลาดทำความสุขให้เกิดขึ้นคือเราได้สร้างเหตุสร้างเหตุให้เกิดบุญด้วยทานทานนามัยทานวัตรการความเสียสละฝึกนิสัยจิตใจให้เป็นจิตใจที่มีความเสียสละมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทานะการให้จาคะเสียสละมีจิตใจมีนิสัยในการเสียสละในการให้นี่ก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขเพราะเราได้ให้เราได้เสียสละแล้วจิตใจก็เบิกบานมีความสุขใจสบายใจก็เรียกว่าได้บุญฝึกจิตใจให้มีภูมิสกัดกั้นหรือว่าภูมิต้านทานที่เรียกว่าสมาธิฝึกใจให้รวมให้สงบให้รู้ตัวให้น้อมเข้ามารู้ตัวรู้ตัวรู้ใจแหละรู้กายรู้ใจฝึกกำหนดรู้ไม่ให้มันส่งออกไปข้างนอกโดยทายเดียวเนี่ยว่าให้มีสติระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวอันนี้เราต้องกำหนดรู้ตัวรู้ตัวระลึกรู้ตัวรอบรู้ตัวคืออะไรบ้างตัวก็คือกายกับใจนี่แหละตัวโดยสมมุติธาตุคือร่างกายส่วนใจเนี่ยเป็นนามธรรมให้รู้ตัวรู้ใจรอบรู้กายรอบรู้ใจเมื่อมีภูมิ สกัดกั้นคือสติธรรมเรียกว่าสติธรรมะคือสติมีสติธรรมสมาธิธรรมเป็นภูมิสกัดกั้นใจคือความรู้ให้อยู่ในความรอบรู้และก็สกัดกั้นกิริยาที่จะเกิดขึ้นที่เรียกว่าตัณหาคือความอยากนั้นมันเป็นอาการอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในใจเนี่ยในผู้รู้สร้างสติสร้างสมาธิที่เป็นคุณธรรมด้วยความรู้ตัวอยู่เรื่อยๆรู้ตัวรอบรู้ตัวรู้คุณค่าของตัวเรารู้กายรู้ใจมันจึงจะไปสกัดกั้นความอยากความโลภความโกรธอิจฉาริษยาสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอาสวะเป็นอาสวะเป็นยักเยื่อเป็นเครื่องกีดขวางที่จะให้เกิดความสุขความสบายเพราะฉะนั้นฝึกสติสมาธิให้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ให้มีปัญญาเครื่องรักษาใจคือความรอบรู้เหตุผลอันนี้ก็โอปัญญิโกน้อมธรรมเข้าสู่ใจน้อมความรู้สึกนึกคิดมารู้กายรู้ใจของเราถ้าไม่อย่างนั้นอาสวะมันจะเกิดขึ้นเป็นขยะของใจเป็นเครื่องทำความสกปรกให้เกิดขึ้นด้วยความอยากท่านว่าอันนี้ว่าตัณหาความทะเยอทะยานอยากโน่นอยากนี่อยากสารพัดแหละเป็นความอยากขึ้นมาที่ถ้าความอยากมันเกิดไม่มีสติไม่มีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นเครื่องกันกองไข้ควรแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่ออยากได้สิ่งที่อยากได้เมื่อได้มาแล้วมันจะเป็นเหตุให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญหรือไม่หรือมันจะเป็นไปเพื่อความให้เกิดทุกข์ต ั้งกายทุกข์ทั้งใจนี่มันต้องมีปัญญาเรียกว่าภูมิธรรมคือปัญญาธรรมเมื่อมีสติธรรมสมาธิธรรมเป็นภูมิคุ้มกันสกัดกั้นเป็นขอบเขตเครื่องรักษาใจแล้วก็ต้องมีปัญญาธรรมที่จะเป็นภูมิแยกแยะไข้ควรให้เห็นโทษเห็นคุณมีความเห็นชอบความเห็นชอบหรือไม่ชอบความเห็นชอบก็เห็นตามเหตุผลเหตุนี้เป็นไปเพื่อความเป็นทุกข์เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นทางแห่งความเสื่อมเสื่อมจากธรรมะเสื่อมจากความสุขอันนี้เป็นไปเพื่อความเจริญในธรรมะเพื่อความสุขให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเรานี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของปัญญารวมแล้วเรียกว่าสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเนี่ยมาเป็นภูมิคุ้มกันความอยากที่ท่านเรียกว่าตัณหาตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากความอยากนั่นมันอยากอะไรสิ่งที่อยากเมื่อแสวงหาได้มาแล้วมันจะเป็นความสุขที่แท้จริงหรือไม่หรือมันจะเป็นความเสื่อมอยากในสิ่งนี้อยากได้แล้วปฏิบัติไปแบบนี้หรือกระทำแบบนี้แสวงหาแบบนี้มันจะเป็นทางแห่งความเจริญหรือความเสื่อมอันนี้เป็นเรื่องของสติสมาธิปัญญาถ้าไม่รู้เหตุแห่งความเสื่อมก็ปฏิบัติต่อความอยากมันไม่ถูกต้องเลยกลายเป็นความอยากอยากก็เป็นทุกข์แล้วแสวงหาก็เป็นทุกข์สุดท้ายก็เป็นเหตุแห่งความเสื่อมไม่เป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยโภคะสมบัติหรือปัจจัย4เครื่องอาศัยนี่ท่านจึงมีที่ว่ามีหลักธรรมหลักธรรมที่จะปฏิบัติท่านจึงบอกไว้ว่าความเพียร4อย่างประทานคือความเพียร4อย่างสังวรประทานเบื้องต้นสังวรไม่ให้บาปเกิดขึ้นคือไม่ทำในทางในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจท่านพูดเป็นคำย่อเพราะว่าสังวรไม่ให้บาปเกิดขึ้นไม่ทำในสิ่งที่เป็นบาปมีอะไรบ้างสิ่งที่จะเป็นบาปมันก็ต้องขยายไปอีกบาปเกิดทางกายทางวาจาทางจิตใจนี่ก็ต้องสังวรระวังรักษาในคำสอนของพุทธเจ้าท่านสอนย่อๆสั้นๆบอกว่าให้ละบาปทั้งปวงทำกุศลคือความดีให้ถึงพร้อมชำระจิตใจให้พองใสเบิกบานต่อคุณธรรมแม้การงานที่ทำก็เป็นงานที่ชอบก็มีความเบิกบานถ้าการงานไม่ชอบใจจะเศร้าหมองหดหู่แม้งานนั้นๆที่เราทำไปก็ทำด้วยความเศร้าหมองหดหู่ใจนี่ทำไม่เป็นธรรมนี่ความเพียร4อย่างสังวรประทานไม่ทำในสิ่งที่จะให้เป็นบาปเป็นอกุศลปหานะประทานสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลแล้วพยายามประหัตประหารคือละทางกายวาจาใจนี่เรียกว่าปหานประทานภาวนาประทานเมื่อประหารบาปคือละสิ่งที่ไม่ดีทางที่เป็นทางแห่งความรั่วไหลแห่งความเสื่อมและก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมเรียกว่าให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาสร้างเมตตาขึ้นในจิตใจนี่เป็นทางให้เกิดกุศลเกิดบุญเมื่อมีบุญแล้วก็อนุรักษณาประทานรู้จักการรักษารอบรู้ใครควรไม่ปล่อยปะละเลยไม่ให้รั่วไหลไปในทางเสื่อมนี่เรียกว่าอนุรักษณาประทานนี่ความเพียร4อย่างนี่อันเรียกว่าเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติความดีทางเสื่อมท ที่จะออกไปทางวัตถุเสื่อมจากทรัพย์สมบัติหรือเสื่อมจากศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันทางเสื่อมท่านเพียงบอกไว้ว่าปากทางแห่งความเสื่อมอบายมุกมุกขะมุกแปลว่าปากมุกขะแปลว่าปากปากทางอบายยมุกปากทางแห่งความแห่งการระบายออกซึ่งความดีนั่นท่านเรียกว่าความเสื่อมปากทางแห่งความเสื่อมหนึ่งความเป็นหนึ่งความเป็นนักเลงการพนันสองความเป็นนักเลงเจ้าชู้สามคบคนชั่วเป็นมิตรนี่เป็นทางแห่งความเสื่อมสี่ความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเลงสุราเพราะสุรามันเมาทำให้ประสาทเสียสี่อย่างนี่ท่านให้รักษาให้รู้รอบด้วยสติด้วยปัญญาเห็นโทษเห็นภัยแล้วก็รักษาไม่ปล่อยถึงแม้เกิดความอยากขึ้นก็เอาชนะด้วยสติปัญญาไม่ทำสกัดกั้นในเรียกว่าประหารประหานะประทานประหารทางที่จะเสื่อมไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความเจริญมีสติปัญญารักษาแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีทางกายวาจาใจอันนั้นแหละจะเป็นทางให้มีความสุขกายสบายใจในชีวิตจิตใจที่เรามีอยู่ในปัจจุบันส่วนความสุขที่จะสนับสนุนไปในเบื้องหน้าก็ทานศีลภาวนานี่ที่ว่าฝึกจิตใจให้รู้จักการให้ทานมีการสังวรงดเว้นจากสิ่งที่เป็นโทษและให้มีความเสียบแหลมในการรอบรู้เหตุและผลที่จะปฏิบัติทางกายทางวาจาแม้ความนึกคิดทางจิตใจของเราอยู่ในขอบเขตแห่งธรรมะคือกุศลความฉลาดเมื่อเรามีความฉลาดแล้วก็จะได้รับผลคือความสุขเพราะฉะนั้นในวันนี้ได้ทำบุญถวายเสนาสนะเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระเจ้าพระสงฆ์และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเป็นวัตถุทานแล้วก็รวมเข้าสู่ใจให้ใจของเรานำเหตุที่เราได้ทำความดีเหล่านั้นแหละมาระลึกมาเป็นการภาวนากำหนดรู้ในจิตใจของเราระลึกถึงความดีคุณกุศลที่ทำแล้วเป็นเหตุจะให้ใจมีความตั้งมั่นมีความสงบมีความเอิบอิ่มในบุญกุศลในธรรมะนี่ท่านเรียกว่าธรรมเป็นเครื่องหนุนใจหรือธรรมหนุนธรรมให้เกิดความเจริญความสุขในธรรมยิ่งขึ้นไปเมื่อได้ทำแล้วตอนนี้ไปก็ตั้งใจ รับพรอุทิศส่วนบุญกุศลเผื่อแผ่ไปแก่เปตญาติเปตชนผู้มีพระคุณทั้งหลายได้รับส่วนบุญกุศลความดีนี้ด้วย นะตั้งใจตรวจหน้า กันอธิษฐานใจยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตดินังเพตานังอุปกัปปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสัมเมปุเรนตุสังกัปปาจันโอปนรโสยธามณีโชติลาโสยธาพิโยเวมันจันตุสังฆโลกุณเณนจันตุมาเจมภวัตวันสันลายโยสุขิติกายุโกThank you. Yeah.